Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 listopada. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na pilnym posiedzeniu zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zajmie się sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Dziś Narodowe Święto. 103 lata temu nasz kraj odzyskał niepodległość. Na szczycie COP26 w Glasgow powstała pierwsza wersja wspólnego planu osiągania neutralności klimatycznej. To jest święto radosne, święto nas, wszystkich Polaków. Powinniśmy go godnie uczcić. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy będzie rozmawiać Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zbiera się dziś na pilnym posiedzeniu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina mówił w TVP Info, że to pokazuje, jak poważnie jest traktowana sytuacja. Ważna sprawa, ważne zagadnienia i myślę, że to pokazuje całemu światu, jak poważnie ten konflikt, który ma miejsce na naszej granicy, powinien być traktowany. Od kilku miesięcy białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza do swojego kraju migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki tylko po to, by siłą przewozić ich na granicę z Polską, która jest granicą Unii Europejskiej. W ocenie polskiego rządu to odwet za sankcje nałożone na Białoruś i wsparcie białoruskiej opozycji. W ostatnich dniach kryzys ten się nasilił. Białoruskie służby przewiozły na granicę Polski w rejonie Kuźnicy kilka tysięcy osób, które w dużych grupach próbują forsować zabezpieczenia. Dziś Święto Niepodległości. Obchody rozpoczną się rano. O 9:00 prezydent wręczy w Belwederze nominacje generalskie. Centralne obchody z okazji 11 listopada zaplanowano przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Tam w południe odbędzie się uroczysta odprawa wart. Oddany zostanie też salut narodowy z 21 sal armatnich. Po uroczystościach o godzinie 14:00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe. Godzinę wcześniej na Rondzie Dmowskiego w samym centrum stolicy rozpocznie się organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości, który w tym roku uzyskał status formalny. Decyzję taką podjął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśla, że Święto Niepodległości jest radosnym świętem i ja się bardzo cieszę, że te marsze się odbywają, dodaje. I liczę na to, że nie będzie żadnych prowokacji. Natomiast jeśli będą, to myślę, że obywatele też to potrafią ocenić. To jest święto radosne, święto nas, wszystkich Polaków. Powinniśmy go godnie uczcić. Nad bezpieczeństwem w Warszawie będzie czuwać policja. Brane są pod uwagę wszelkiego rodzaju zagrożenia, także te o charakterze terrorystycznym, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. To zagrożenie o charakterze terrorystycznym, ono jest jak najbardziej poważnie z naszej strony traktowane, stąd chociażby zapory betonowe specjalne, które będą ustawiane dzięki tutaj wsparcia i pomocy ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i oczywiście pamiętajmy też o tym, że podobnie jak podczas wielu zgromadzeń na ulicach Warszawy będziemy wykorzystywać środki techniczne w postaci chociażby bariery, które na dużej części trasy chociażby Marszu Niepodległości się pojawią. Marsz Niepodległości przejdzie z Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. W Ścinawie na Dolnym Śląsku zawaliła się część budynku mieszkalnego. Na miejscu kilkadziesiąt zastępów strażaków walczy z ogniem i prowadzi akcję poszukiwawczą. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce z budynku ewakuowano 4 osoby, dorosłe i dziecko, które przewieziono do szpitali. Do tej pory nie ustalono, co było przyczyną wybuchu. Budynek miał mieć odcięty dostęp gazu. Szybko rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w Europie. W Niemczech zanotowano właśnie najwięcej nowych zachorowań od początku pandemii. Kolejne kraje na kontynencie wprowadzają nowe restrykcje w związku ze zwiększającą się liczbą przypadków COVID-19. Minionej doby w Niemczech zakaziło się 40 tysięcy osób. Tak wiele zachorowań nie zanotowano od początku pandemii. Jeden z czołowych niemieckich wirusologów ostrzega, że jeśli nie zostaną wprowadzone surowe restrykcje, to w najbliższym czasie może umrzeć kolejnych 100 tysięcy osób. We Francji poinformowano, że osoby po 65 roku życia będą musiały przyjąć 3. dodatkową dawkę szczepionki. Minister zdrowia tego kraju twierdzi, że Francuzi są właśnie na początku 5. fali pandemii. Najgorsza sytuacja w Europie panuje teraz w Rosji. W ostatniej dobie zmarło tam ponad 1200 osób, najwięcej od początku pandemii. W niektórych szpitalach lekarze alarmują, że kończą się zapasy tlenu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Cele szczytu klimatycznego są w zasięgu, ale potrzebna jest mobilizacja. To przesłanie brytyjskiego premiera, który przyjechał do Glasgow na szczyt COP26. Konferencja jest na ostatniej prostej. Pomożecie nam, czy będziecie stać nam na drodze? To pytanie, jakie premier Johnson miał do światowych liderów. Tu w Glasgow świat jest bliższy niż kiedykolwiek, by rozpocząć koniec zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. To największy prezent, jaki możemy dać naszym dzieciom i nienarodzonym jeszcze pokoleniom. Jest już pierwsza wersja dokumentu końcowego, pierwsza wersja wspólnego planu osiągania neutralności klimatycznej. To jednak dopiero pierwszy krok. Delegacje z całego świata muszą teraz ustalić wspólne stanowisko. Jedni będą chcieli do projektu coś dopisać, inni coś wykreślić. A tymczasem Chiny i USA niespodziewanie wydały wspólne oświadczenie, zaskakująca deklaracja. Walka z globalnym ociepleniem to nasz wspólny cel, będziemy zacieśniać współpracę, tak by osiągnąć cele konferencji paryskiej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą popada na krańcach północno-zachodnich, miejscami mgły. Będzie od minus 2 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do plus 2 w centrum i 5 nad morzem. W ciągu dnia od 7 do 13 w większości Polski pogodnie i słonecznie, jedynie na północy więcej chmur i tam słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się na nie wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19:00. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku. Co złego, to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Może przynieść nowy dzień dla cię płacze dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raja, dla mnie śmierć. Płaczesz mnie. Proszę, weź mnie też. zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Tomasz Gajewnik, witam Państwa w Trójce pod Księżycem. Trójka pod Księżycem. W tej części naszego programu będę z moimi szacownymi gośćmi rozmawiał na temat losu dzieci, które znalazły się poza granicami naszego państwa po 17 września 1939 roku. Moim i Państwa gośćmi pan profesor Jan Wróbel oraz pani doktor Joanna Żelazko z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Pani doktor, bardzo króciutko bym poprosił, jak przedstawiała się sytuacja na Kresach Wschodnich właśnie w momencie agresji sowieckiej na 17 września, żebyśmy tak może w takim kalendarycznym skrócie przypomnieli tutaj naszym słuchaczom tło wydarzeń, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Po agresji niemieckiej z 1 września 1939 roku i wcześniejszym porozumieniu, pakcie Ribbentrop-Mołotow, naturalną koleją rzeczy, jakby realizacją tych porozumień między III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim była agresja z 17 września 1939 roku. Po wejściu wojsk sowieckich na tereny dawnych Kresów Wschodnich, Sowieci postanowili przede wszystkim administracyjnie uporządkować sytuację przede wszystkim tych terenów, ponieważ dokonany między Niemcami a Sowietami podział obszaru Polski, podpisany 28 września 1939 roku, powodował podział terytorium. Wydaje nam się, mówiąc dzisiaj Kresy Wschodnie, wydawałoby się, że to jakiś fragment peryferium kraju, prawda, a dla Związku Sowieckiego przypadło ponad 51% terytorium ówczesnej Polski, a więc ogromny obszar, oczywiście bardzo różnorodny narodowościowo, co wpływało też na sytuację na tych terenach. Sowieci wcielili te obszary jako swoje republiki do Związku Sowieckiego, ale również, co ważne, narzucili obywatelom polskim tam mieszkającym paszporty sowieckie, co miało bardzo duży wpływ później na sytuację tych osób w kolejnych latach, ponieważ oni później występowali już formalnie jako obywatele Związku Sowieckiego, a nie Polski, a to zmieniało kwestie prawne. Natomiast na tych terenach, które zajęli, starali się również przede wszystkim zmieniać kwestie takie gospodarcze, społeczne, chociażby wymiana pieniądza, na przykład wymieniono złotówkę na rubel w stosunku 1:1, kiedy ta wartość wynosiła ponad 3,5 rubla do złotówki, a więc to była ogromna strata dla mieszkańców, dla Polaków przede wszystkim, tak? Upaństwawiano fabryki, różnego rodzaju przedsiębiorstwa. W 40 roku zaczęto tworzyć kołchozy, sowchozy, a więc wszystko jakby zmieniało się wokół tych ludzi. Również dzieci mieszkające na tym terenie zaczynały być rusyfikowane, ponieważ szkoła przechodziła na język rosyjski, na uczenie według wytycznych sowieckich. Zmieniono chociażby nazwę Uniwersytetu Jana Kazimierza na Lwowski Państwowy Uniwersytet ZSRS. A więc wszystko, co otaczało tych ludzi, pokazywało, że następuje zmiana. Zmiany te miały również taki kierunek represyjny, a więc aresztowania. Jednocześnie tworzą się organizacje oporu, ale NKWD działające na tym terenie dokonuje aresztowań. Często te aresztowania spowodowane są tylko i wyłącznie narodowością, prewencyjnie. A więc nie tylko tych, którzy rzeczywiście coś robią, ale i tych, którzy potencjalnie mogliby stanowić zagrożenie w sensie organizowania sprzeciwu wobec Sowietów. To wszystko oczywiście było codziennością, takim narastającym niebezpieczeństwem, lękiem dla tych ludzi, którzy tam byli. Dodatkowo na terenach Kresów pojawiają się uciekinierzy z obszaru, który był zajęty przez Niemcy, a więc uciekający przed frontem niemieckim, przed walkami, które się wcześniej toczyły, na teren Kresów wydających się jeszcze wtedy bezpiecznymi. Oaza bezpieczeństwa. Tak, przed 17 września wydawało się, że jest to oaza bezpieczeństwa. A więc ci tak zwani później bieżeńcami, ludzie, którzy często często mieli swoje jakieś rodziny na Kresach albo po prostu uciekali do rejonu bezpieczniejszego, również się tam znajdują i muszą się odnaleźć w tej nowej sytuacji dla nich niezwykle trudnej. Dodatkowo granice Polski 17 września opuszcza rząd, reszta wojska. Do niewoli dostają się żołnierze, funkcjonariusze Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, a więc to wszystko dzieje się w bardzo krótkim czasie i jest bardzo intensywne. Na oczach ludzi w zasadzie, przepraszam kolokwialnie, wali się ich świat. Tak, z takiej sielskości, którą często znajdujemy w opisach życia na Kresach, spokojnej, takiej wiejskiej, często właśnie sielskiej atmosfery, nagle na niebie pokazują się samoloty, nagle wkraczają żołnierze z bronią, są uciekający ludzie, którzy opowiadają przerażające rzeczy o tym, co widzieli na własne oczy. A więc ten świat nagle się burzy i jest konstruowany w zupełnie inny sposób. Jakby apogeum tych zmian życia i zawalenia się wszystkiego są deportacje, które następują w 1940 roku. Właśnie i o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo deportacje to po prostu, wydaje mi się, największe nieszczęście, jakie mogło spotkać tych ludzi. Szok połączony z niedowierzaniem, ale przede wszystkim z warunkami i zasadami tej deportacji, którym oni podlegali, prawda? Całkowicie bezwolnie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domostw. Czy właśnie na ten temat coś moglibyśmy teraz kilka słów powiedzieć. Tak, chyba najbardziej szokującą, co zresztą potwierdza się w wypowiedziach osób, które tego doświadczyły, była pierwsza deportacja. Ona była zupełnie zaskakującym wydarzeniem. Nie można powiedzieć, że później ludzie byli na to przygotowani. Myślę, że nigdy nie można być przygotowanym na coś takiego. Natomiast mając doświadczenie i wiedzę o tym już, co się wydarzyło 10 lutego 1940 roku, pojawiają się informacje, że jednak próbowano przygotować się do tego, że gdyby coś takiego się wydarzyło, żeby wiedzieć, co ze sobą zabrać. Natomiast ci, którzy zostali zdeportowani w tej pierwszej deportacji, oni byli zupełnie tym zaskoczeni. Nagle nad ranem do domów weszło NKWD, dając niewiele, najczęściej to oczywiście w różnych relacjach przedstawiane jest różnie, zależało zazwyczaj od funkcjonariuszy po prostu. Niekiedy od kwadransa do pół godziny, czasami troszkę więcej. Na spakowanie właściwie nie wiadomo czego, ponieważ tym ludziom mówiono, że są przewożeni w inne rejony Związku Sowieckiego, że tam na miejscu wszystko dostaną, że oni niczego nie potrzebują w zasadzie ze sobą zabierać, a więc tylko jakby od pewnej operatywności, zapobiegliwości, obaw, myślenia tych dorosłych, którzy nagle zostali wyrwani w środku nocy, zależało to, co oni ze sobą zabrali, czyli to, co często później ratowało im życie, bo to była kwestia odzieży ciepłej, zapasów jedzenia, jakichś takich rzeczy codziennego użytku domowego, które później albo były przydatne im bezpośrednio, albo były przydatne do wymiany czy sprzedaży, a więc no, były strategiczne, można powiedzieć. Oczywiście te kolejne deportacje były równie w okrutnych warunkach przeprowadzane, w podobnym strachu i okropnych warunkach sanitarnych, natomiast z tego powodu, że już odbywały się w cieplejszej porze roku, bo druga deportacja 12 kwietnia, później trzecia deportacja w czerwcu 40 roku i czwarta w maju, czerwcu roku kolejnego, a więc powodowało to, że odrobinę łatwiej było odbyć podróż. Ci ludzie byli przewożeni na stacje kolejowe zimą, saniami, w cieplejszej porze roku wozami. Tam byli przez kilka dni zbierani, umieszczani w wagonach towarowych, którymi wiezieni byli tysiące kilometrów na wschód. Oni oczywiście nie wiedzieli, gdzie trafią, kiedy ich wysadzą, czy kiedy będzie jakaś przerwa, czy dadzą im coś do jedzenia, czy do picia, czy też nie. Bo oczywiście od czasu do czasu dostarczano im jakąś tam wodę, czy rozwodnioną zupę, ale przede wszystkim żyli z tego, co sami z domu zabrali. Więc tu wracamy do tego właśnie operatywności, zapobiegliwości tych dorosłych. W drodze ludzie chorowali, umierali, rodzili się, a więc no kilka tygodni podróży, w czasie której toczyło się życie, niestety najtrudniejsze dla tych, którzy byli deportowani zimą, bo ten mróz był zabójczy. Wagony nie były przecież ogrzewane. Stawiano takie piecyki do nich, które oczywiście ciepła nie dawały, były otwarte okna. Nie starano się zatykać w żaden sposób, zasłaniać, bo one były jedynym źródłem powietrza, a przecież ludzi było tam mnóstwo, więc ze względu na ten tłok, gorąco, nieprzyjemne zapachy, zresztą to był też sposób na zdobywanie wody, bo zeskrobywano ją z brzegu tych okiennic zewnętrznych, więc nie mogli się tego pozbawiać. Tak więc te warunki tych pierwszych deportowanych były najtrudniejsze, choć trzeba przyznać, że ludzie wywożeni w kolejnych deportacjach wcale nie mieli dużo łatwiej. Tylko ta temperatura była niższa, ale też często było ciepło, była wysoka, więc upał znów w tych wagonach powodował duchotę i trudne do wytrzymania warunki. To jakby w drugą stronę też był problem, tylko że innego rodzaju, tak? Ludzie chorowali, krążyły zarazki, które powodowały, że nie wiem, zarażano się od siebie, że rany się nie goiły. Starsi ludzie, którzy mieli jakieś swoje przypadłości zdrowotne, one się potęgowały, tak? Dzieci bywały nieznośne, ponieważ trudno im było wytrzymać w tym tłoku i pobycie w jednym miejscu. No właśnie, teraz myślę, że warto byśmy przeszli do sedna naszego spotkania, czyli los dzieci. Jak wyglądały właśnie kwestie związane z opieką nad nimi w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, kiedy je deportowano? Gdzie w zasadzie, też powiedzmy o tym, gdzie wysiedlano najwięcej osób, prawda? Jak w takich warunkach te dzieci rzeczywiście się odnajdywały? Co możemy na ten temat powiedzieć? Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że te deportacje miały ogromny zasięg, obejmowały całe rodziny, a więc nie tylko dorosłych, ale również dzieci, nawet niemowlęta i ludzi w starszym wieku. I obliczenia dokonane przez współczesnych historyków rosyjskich, polskich, wykazują, że objęły one prawdopodobnie około 500 000 osób, a więc były to deportacje na ogromną skalę. Tak jak koleżanka powiedziała, kierunek był generalny na wschód. Z tym, że rozmieszczano ludność polską w różnych regionach Związku Sowieckiego. Znaczna część trafiła do europejskiej części Związku Sowieckiego, ale na północne obszary nad Morzem Białym. A więc w zasadzie warunki były tam bardzo podobne do warunków syberyjskich. Z tym, że nawet były może o tyle gorsze, że tam panowała większa wilgotność, co w okresie zimowym było też bardzo dokuczliwe. Ogromna fala deportacyjna dotarła również do Kazachstanu na zupełnie dziewicze obszary, gdzie ci Polacy znaleźli się na terenach, gdzie sami musieli wznosić sobie dopiero jakieś domostwa. Reszta trafiła na Syberię, na różne tereny syberyjskie. Sytuacja Polaków była niezwykle trudna, dramatyczna. Po pierwsze, niewiele mogli zabrać ze sobą z ojczystego kraju. Dodać zresztą trzeba, że w większości była to ludność uboga, a więc nie byli to ludzie jakoś specjalnie zamożni, którzy mogli wiele wartościowych rzeczy ze sobą zabrać. Poza tym sama podróż, już właśnie trwająca kilka tygodni, bardzo osłabiła te osoby. Były przypadki, że wiele osób zmarło, zwłaszcza niemowląt, zmarło już w czasie transportu na wschód. Warunki życia w miejscu deportacji były niezwykle trudne. Właśnie na terenach północnych Rosji ludność tam musiała pracować przy wyrębie lasów. Sama praca była niezwykle ciężka, natomiast wyżywienie, które gwarantowały władze sowieckie, było niezwykle mało kaloryczne i do tego często złej jakości, niedostatecznej ilości, a więc groziło po prostu wyniszczenie biologiczne tej ludności. Nieco inne warunki panowały właśnie w Kazachstanie, gdzie z kolei latem panowały bardzo wysokie temperatury, było niezwykle gorąco. Zimy były syberyjskie, a więc te różnice temperatur były ogromne. Tereny były praktycznie niezagospodarowane i dopiero właśnie Polakom przyszło tam budować całe osiedla, w których mogli zamieszkać. Nie było mowy o tym, żeby poszczególne rodziny mogły mieszkać w osobnych mieszkaniach, pomieszczeniach. Często to były ogromne baraki, gdzie kilka rodzin czy kilkanaście rodzin musiało się w nich zmieścić. Te warunki zarówno klimatyczne, jak i bytowe, ciężka praca powodowała, że ta ludność traciła bardzo szybko siły i gdyby tego rodzaju sytuacja potrwała dłużej, prawdopodobnie zagroziłoby to po prostu biologicznym wyniszczeniem całej tej ludności, nie mówiąc już o tym, że podlegała ona również wynarodowieniu, ponieważ nie było mowy oczywiście o tworzeniu szkolnictwa polskiego czy jakiegoś polskiego systemu opiekuńczego na tych terenach. Wszystko to były instytucje sowieckie, także szkoły sowieckie, a więc polskie dzieci musiały chodzić do szkół sowieckich z rosyjskim językiem wykładowym, z indoktrynacją ideologiczną, co oczywiście musiało mieć w dalszej perspektywie konsekwencje idące w kierunku właśnie rusyfikacji, sowietyzacji tej ludności. Tak więc sytuacja była niezwykle dramatyczna, ale trzeba powiedzieć, że wojna trwała. Co prawda Związek Sowiecki formalnie w niej nie uczestniczył, ale był faktycznym sojusznikiem Niemiec hitlerowskich, ale istniał polski rząd na uchodźstwie, który powstał już jesienią 1939 roku w Paryżu. Potem, jak wiadomo, po klęsce Francji przeniósł się do Londynu, do Wielkiej Brytanii. I od początku polski rząd na uchodźstwie próbował udzielić jakiejś pomocy tym deportowanym w głębi Związku Sowieckiego. Sytuacja była jednak bardzo trudna, ponieważ Związek Sowiecki stał na stanowisku, że państwo polskie przestało istnieć. A więc nie uznawał rządu polskiego w Londynie i nie chciał z nim podejmować żadnych rozmów na jakikolwiek temat, także na temat deportowanej ludności polskiej, którą uważał, Związek Sowiecki uważał za własnych obywateli. Trójka pod Księżycem. Yeah. and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm what Cain was to Abel. Mister, catch me if you can. Pod księżycem.

Running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. With friends around us, the nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking.